محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أنيوات وجوا الله سبحانه وتعالى katika khutba iliyopita tulitazama baadhi ya makosa na baadhi ya mukhalafat mikhalafa ambayo inatokea kwa baadhi ya wafanyabiashara miongoni mwa hayo ni al-kadhib ni jambo la kuongea uongo katika biashara hili ni katika kosa bali ni katika mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiyachukia sio kwa wafanyabiashara peke yao bali ni jambo ambalo limeenea kwa kila muislamu kwamba mtume alayhi salatu wasalam jambo la uongo alikuwa akilichukia na vile vile tuliangalia kathratul halif katika makosa wanayofanya wafanyabiashara miongoni mwao ni kukithirisha kuapia kwani kiapo kinamsababisha yule ambaye anayenunua kuamini bidhaa yako ulionayo na hali ya kuwa tahalifu billahi kadhiba hali ya kuwa muapia Allah subhanahu wa ta'ala kwa uongo wa min al-mukhalafati allati yaqa'u fiha kathirun min at-tujjar na katika madhambi mengi miongoni mwayo wanayoyafanya wengi katika wafanyabiashara alghishu fil bai'i washira ni jambo la ghush katika jambo la biashara katika biashara yake ni jambo la kughushi kwa maana ya kwamba akawa anafanya ghishi katika biashara yake sawa sawa ni siri sawa sawa ni wazi lakini anafanya ghush na jambo hili ayuha almu'minun qalla man yaslama minhu illa man rahima Allah tabaraka wa ta'ala jambo hili ni wachache ambao wamesalimika na jambo hili isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaonea huruma Na hili jambo la ghushi lina sura nyingi. Wataratan yakunu biikhfa'il aibi au biikhfa'il uyubi ala sil'a. Na wakati mwingine ghushi inakuwa pale ambapo mfanyabiashara anaificha kasoro katika biashara yake. Anaitengenezea mazingira biashara yake ionekane ni nzuri. Biashara yake ionekane inafaa. Kumbe ndani yake kuna aibu na kasoro. Lakini akaitengenezea, ima yatakuwa ni maneno na ima akatengenezea mazingira fulani. Mazingira yale au maneno yale yakamfanya mnunuzi kuona ya kwamba biashara ile haina kasoro. Hii inaitwa ni ghushi. Wataratan yakunu biidkhali ma laysa fi silati ala silati tahassunan wa takathura. Na wakati mwingine ghushi inakuwa kwa kuingiza katika biashara ma laysa bisil'a, kuingiza katika bidhaa kitu ambacho hakimo ndani ya bidhaa, hakihusiani kabisa ndani ya bidhaa, lakini amekiweka mfanyabiashara tahassunan, kwa lengo la kuipendezesha biashara yake, au takathura, au kuikithirisha, kwa maana ionekane ni nyingi, kwa maana ionekane ni nzuri. Kwa hiyo akaingiza baadhi ya mambo, akaingiza baadhi ya vitu kwa lengo la kuipendezesha biashara yake, kwa lengo la kuifanya bidhaa yake kuwa ni nyingi, na hali ya kuwa ni uongo na ni ghushi. Hii katika sura, miongoni mwa sura za ghushi. Wataratan yakunu, na wakati mwingine ghushi inakuwa an tariqi khalti aljayyidi anir radi. Wakati mwingine ghushi inakuwa kwa kuchanganya kizuri na kibaya. Kitu chako wewe ni kibaya, lakini wakichanganyia kitu kizuri ili tu mteja akifika pale afurahi. Mteja akifika pale akiona kitu hicho ni kizuri, basi avutiwe na aweze kununua. Hii pia inaitwa ni ghushi. Kwa hiyo ghushi laha suwarun kathira, ina sura nyingi. Na ninaamini fika kabisa ya kwamba wafanyabiashara wenyewe wanafahamu kwamba ni jinsi gani wanadanganya na ni jinsi gani wanatumia ghushi kwa lengo la kuwavutia wateja wao, kwa lengo la kuwavutia watu wao. Anatumia mbinu fulani, ima itakuwa katika nafaka na ima vitakuwa ni athath, ni vitu ambavyo vinatumika majumbani, na ima inakuwa katika alkisa, mavazi. Lakini anafanya jambo fulani la ghushi kwa lengo la kumhada na kwa lengo la kumchanganya mteja mpaka avutiwe na ile bidhaa na kuinunua. Fahadha min alghush, hili ni katika ghushi ambayo yakfihim qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam, inawatosheleza wale wanaofanya hivi kauli ya mtume alayhi salatu wasalam aliposema, man ghashana falaysa minna, yule anayefanya ghushi katika biashara yake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa minna, hayupo katika njia yetu, hayupo katika dini yetu, hayupo katika mila yetu, kwa sababu anafanya ghushi. Inawatosheleza wanaofanya hivi kauli ya mtume alayhi salatu wasalam inayosema hivi, bali marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-ba'i' yabi'u ta'aman, bali mtume alayhi salatu wasalam alipita kwa mfanyabiashara ambaye alikuwa anauza chakula, fa adkhala asabi'ahu fi ta'amihi, mtume alayhi salatu wasalam akaingiza mkono wake katika kile chakula, fa idha bil balali ala yadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ghafla mkono wa mtume alayhi salatu wasalam watoka hali ya kuwa umetota umetepeta. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, ya sahiba at-ta'am, ewe muuzaji wa chakula, ma hadha, ni kitu gani hicho unakifanya? Faqala, akasema, asabatuhu as-samaa, bidhaa yangu hii, chakula changu hiki kimepatwa na mvua, ndio maana unakiona hivyo ya Rasulullah alayhi salatu wasalam. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas, man ghasha falaysa minna, man ghasha falaysa minni. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, unaonaje lau ya kwamba kile chakula au ule unga au ile mboga ile bidhaa iliyokuwa chini ukainyanyua ukaiweka juu mpaka watu wakaja wakaiona, kisha mtume akamwambia man ghasha falaisa minni, mwenye kudanganya katika bidhaa zake, mwenye kudanganya katika biashara yake, huyo hayupo pamoja na mimi. Bali zimekuja riwaya ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam alimtaka yule mfanyabiashara akiweke kile ambacho ni radia, ile bidhaa ambayo ni mbaya aiweke ala hida, aiweke upande wake, na ile bidhaa ambayo ilikuwa ni nzuri aiweke ala hida upande wake, mpaka yule mteja atakapofika pale na kuona hichi ni kizuri na hichi ni kibaya ndio anunue. Bali imepokelewa hadithi an Abi Sibaa radhiyallahu anhu anasema ya kwamba Abi Sibaa ishtaraitu naqatan min dari Abi Wasilata al-Asqa ibn al-Asqa, kwamba Abi Sibaa anasema nilikwenda kununua ngamia, nilinunua ngamia mimi kwenye familia ya Wasilata ibn al-Asqa, na baada ya kununua falamma kharajtu, nilipoondoka sasa ninaondoka na ngamia wangu, fa idha bi abi al-wasila yajri khalfi, ghafla namsikia abi al-wasila wasilata yuko nyuma yangu anakimbia anakuja, yajuru izarahu ay musri'an, anavuta nguo yake kwa haraka anakuja mbio, amenunua ngamia Abi Sibaa kwa familia ya wasilata ibn al-Asqa, kisha baada ya kumnunua ngamia anaondoka na ngamia yule. Ghafla namsikia mtu anakuja nyuma kwa kutweta, yuko mbio, na baada ya kufika pale Wasilata ibn al-Asqa akamwambia ishtaraita, kwanza alimwambia ya Abdallah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ishtaraita, umemnunua huyo ngamia? Qala na'am, ndio. Wasilata akamwambia hal bayyana laka al-ba'i'u ma fiha, je, muuzaji amekubainishia kilichomo kwa huyu ngamia? Je, amekwambia kwamba ngamia huyu ana jambo gani? Je, amekuelezea hali ya huyu ngamia? Qala la wama fiha, hajaniambia kwani ngamia huyu ana nini. Wa innaha la saminatun dhahiratu siha, ni ngamia ambaye ni mnene, amedhihirika kabisa kwa uwazi kwamba ana afya. Wasilata akamwambia aradta biha lahman am aradta biha safara, umemkusudia ngamia huyu kwa ajili ya kumla, kwa ajili ya nyama, au umemkusudia huyu kwa ajili ya safari uendee kwenye mambo yako? Qala, akasema aradtu biha hajja baitillahi alharam, nimemkusudia ngamia huyu mimi nimnunue kwa lengo la kwenda kufanya ibada ya hija. Faqala, akasema i'lam Wasilata ibn al-Asqa, akamwambia i'lam, tambua anna fi khuffiha naqaban, hakika katika kwato zake huyu kuna tundu. Huyu ngamia uliyemnunua kwenye kwato zake za chini, zile chini kule kuna tundu. Na kipindi ya bilwasila Wasilata ibn al-Asqa anamwambia mteja yule aliyenunua akawa yupo pale, akasema ya Abdallah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye alikuwa katika familia yake, ni katika jamaa zake Wasila, akamwambia ya Abdallah aslahaka Allah, ewe ndugu yangu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akusilihishe, faqad afsadta bai'i, kwa hakika umeiharibu biashara yangu, umeiharibu biashara yangu, umemwambia huyu kasoro iliyomo kwa huyu mnyama. Qala, akamwambia inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam, akamwambia mimi nimemsikia mtume alayhi salatu wasallam anasema la yahillu li ahadin an yabi'a shay'an wa fihi 'aybun illa bayyana wa la yahillu li ahadin liman 'alima al-'ayba illa bayyana. Mimi nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haifai, si halali kwa mtu yoyote akamuuzia mwenzake kitu na hali ya kuwa anafahamu kwamba kile kitu kina kasoro, illa bayyana, isipokuwa atambainishia. Na wala haifai kwa mtu ambaye anajua kwamba hii bidhaa ina kasoro, isipokuwa natakikana mtu huyo aibainishe, aiseme, amwambie yule mteja au amwambie muuzaji. Wa hadha alhadith, na hii hadithi inatupa mafunzo mazito ya kwamba wale wanaofahamu makosa, wanaofahamu ya kwamba ndugu yangu, jirani yangu anauza kitu ambacho ndani yake kuna aibun, kuna kasoro, amefanya ghush, ni wajibu kwako wewe kumbainishia, kama alivyofanya Wathilata ibn al-Asqa. Wa kana sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim yubayinuna al-uyuba, walikuwa masahaba wanabainisha kasoro, anapokuja mteja wanambainishia. Na ndio maana unaona ya kwamba biashara zao zilikuwa na baraka, na walikuwa wakijiepusha na tabia ya kuongea uongo. Na pale ambapo Mtume alayhi salatu wasalam aliposema inna tujara humul fujar, siku moja Mtume alayhi salatu wasalam alisema hivyo, hakika wafanyabiashara ni watu waovu. Inna tujara humul fujar, wafanyabiashara walipomsikia hivyo wakamwambia, ya Rasulullah, alaysa kad ahalla Allahu al-bay'a, hivi Allah hajahalalisha biashara? Qala na'am, bala, na'am, ni kweli kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, lakini hawa wamekuwa ni waovu. Kwa sababu gani? Yahalifuna fayathamun wa yuhadithuna fayakdhibun, ni watu ambao wanaapia kisha kwenye kiapo chao wanapata madhambi, na ni watu wanapozungumza wanazungumza uongo, wanazungumza uongo kwa ajili ya kuwafanyia tarwijan, kwa kuwazebeza wafanyabiashara wenzao au wale ambao wananunua kwao, wateja wao. Masahaba walikuwa na tabia hiyo ya kubainisha kasoro inayopatikana katika bidhaa. Kwa hiyo katika mukhalafat, katika makosa ambayo wanayafanya wafanyabiashara, ni jambo la ghush, kudanganya. Na hili halihusiani tu kwa wale ambao wanafanya biashara za nafaka tu peke yao, bali hili linawahusu wote wafanyabiashara. Sawa sawa watakuwa wanafanya biashara za vitu vya ndani au vyakula au nguo zao au nguo za watu kadha wa kadha, midhali mfanyabiashara, Mtume alayhi salatu wasalam anakutaka usifanye udanganyifu. Wa min al-mukhalafat, na katika makosa wanayofanya wafanyabiashara, al-ihtikaru fi al-bay'i wa shira, ni jambo linaloitwa al-ihtikar, katika kuuza kwao na kununua kwao. Al-ihtikar, jambo hili ni katika makosa wanayafanya wale ambao wanaofanya biashara, wanajua au hawajui, wanahisi ama hawahisi, lakini hili ni kosa. Wa ma maana al-ihtikar, nini maana al-ihtikar? Ihtikar, unasema ahlul ilmi, an yakuma tajiru bijam'i sila'a ala al-aswaq wa ala al-bawadi, ni pale mfanyabiashara anapoanza kukusanya bidhaa masokoni ama vijijini au mahala fulani mikoani huko. Thumma ba'da dhalika yaqumu, kisha baada ya hapo anaanza kuificha ile bidhaa kwenye ghala yake, kwenye store yake. Kazi yake ni kukusanya, anakwenda kuificha, lakini kipindi hicho anaificha, ma'a hajati nnasi ilaihi, watu wanahitajia bidhaa hiyo, watu wanaitaka kwa sababu thamani yake imepanda, wanaihitaji. Yeye kazi yake kwenda mikoani, kwenda wilayani, kwenda mavijijini huko, anakwenda tena mbaya zaidi, anakwenda kukutana na wafanyabiashara huko, anawadanganya na kuwaambia ya kwamba bidhaa hii mkiipeleka mjini gharama yake ni ndogo sana, ni ubora mniruhusu mimi ninunue kwa bei ndogo na niwapunguzie safari ya kufika mjini. Yakadhib. Na hali ya kuwa jambo hili pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuwakuta watu safarini kwao wanaleta bidhaa mjini, wewe ukikutana nao na kuwazuia na ukawapa maneno mabaya mjini. Kwa hiyo wanakwenda wanaokota huko bidhaa zao, wanakojua hatulii nyumbani. Kisha baada ya hapo anazitafutia ghala, anazitafutia soo yake, anaziweka. Ma hajati nnasi ilaihi, pamoja na kwamba watu wana haja na hiyo bidhaa. Thumma yantadhir, kisha yule bwana anasubiria, hatta tartafi as-sil'a, mpaka ile bidhaa gharama yake inapanda. Ulikuwa ni 1800 unakwenda mpaka unakuwa 2800, 2600, 2500. Thumma yukhrijuha, kisha huyo bwana anatoa sasa. Na walilahi alhamdu, watu hawa wanafaidika. Kwa vijana kusema ya kwamba wanatoka kimaisha, ni kweli unatoka, kwa sababu kama ni pesa unazipata kwa haraka, na kama ni faida unazipata kwa haraka. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam anasema, la yahtakir illa khati, hafani ihtikar isipokuwa mtu ambaye anapata madhambi. Ihtikari kuifanya wewe, jambo hili ni ismun inda Allah, ni dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanahitaji mavazi, watu wanahitaji vyakula, na hali ya kuwa bidhaa ile ungeitoa wakati huo, basi gharama ya 2800 ingepungua na kurudi kwenye 1500, 1600. Lakini yeye akasababisha hivyo kwa sababu ana tamaa ya maisha, ana tamaa ya kupata faida kubwa, anaficha ile bidhaa, anaiweka ile bidhaa, na watu wana haja nayo. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, la yahtakir illa khati, wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'du ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wafanya biashara kuna haja kubwa kwa wao kuziangalia nusus na kuziangalia dalili ndani ya Qur'ani na sunna ya mtume alayhi salatu wa salam. Huenda wakaingia katika makosa, wa hum la yashurun, wakaingia katika makosa na hali ya kuwa hawajui, na wakajiona ya kwamba wanafaidika, wanafunguliwa milango yao, riziki inakunjuka, mambo yanakaa vizuri, watoto wanasoma, kodi ya nyumba unalipa, lakini hali ya kuwa ta'asil ilah, unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-mukhalafat allati yaqa'u ala kathirin min at-tujjar, katika makosa ambayo yanafanywa na wengi wafanya biashara, tatufifu al-kayl wal-mizan, ni jambo la kupunguza wizani na vibaba, jambo la kupunguza wizani na vibaba, kupunguza. Na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Jabir anasema, idha wazantum faarjihu, idha wazantum faarjihu, pindi mtakapokuwa mnapima basi wekeni sawasawa, wapimieni watu sawasawa. Idha wazantum faarjihu wa hadha al-amru, na hili jambo, tawaada Allahu tabarak wa ta'ala fa'ili, Allah subhana amemuandalia adhabu kali mwenye kulifanya jambo hili la kupunguza mizani, la kupunguza vibaba, la kupunguza vipimo. Bal wa anzala suratan kamilatan, bali Allah subhana ameteremsha sura nzima, akasema wailul lilmutaffifin, adhabu kali itawapata wale ambao wanaopunja, wanaowapunja wenzao, wanaowapunguzia wenzao. Alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun, pale ambapo wao wanapoenda kupimiwa na watu au wanapojipimia wao, yastawfun, hujiwekea kamili, kama mia mia, kama ni kadha kadha, mia kabisa. Wao wanapojipimia hujipimia sawasawa kwa ukamilifu, hawataki kupunguza wala nini. Allah anasema wa idha kaluhum au wazanuhum, lakini wao watakapokuja kuwapimia wengine, watakapokuja kuwawekea vibaba, kuwajazia vibaba wengine, yukhsirun, wanapunguza. Allah akasema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawa hawadhani kwamba yauman min al-ayyam watakuja kufufuliwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim, tena siku ambayo ni adhim kubwa, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambapo watu watakaposimama kwa ajili ya kumwelekea na kumsikiliza Mola wa ulimwengu tabaraka wa taala. Hivi hawadhani hawa watu? Na hili jambo la tatufifu al-kaili faqad intashara wa kathurat, kwa hakika limekithiri mno watu kuharibu mizani kwa lengo la kupata faida, watu kuwafanyia watu danganyifu fulani kwa lengo tu apunguze wizani wake na kipimo chake. Ayuha nas, kipi ambacho kimewapelekea watu hawa na kuweza kupunguza vipimo? Kwa nini? Kwa sababu ya udhaifu wa imani, wa adabi al-imani wa adami al-imani bil yawm al-hisab, ni kwa sababu hawana imani, udhaifu wa imani kwa wao, bali hawaamini kwamba yauma min al-ayyam, siku miongoni mwa masiku watakwenda kusimamishwa kwa Mola wao tabarak wa taala. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana ahlu al-madinati min arda in-nasi kailan. Ibn Abbas anasema walikuwa watu wa Madina kabla ya kuijua Uislamu walikuwa ni watu ambao wanapunguza vibaba na vipimo mno, hapakuwa na mithili yao, hapakuwa na mfano wao. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ilayhim, alipohamia mtume alayhi salatu wasalam kwa wao, wanazala alayhim wailul lilmutaffifin ahsanul kaila, na ikateremka kwa wao wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, mpaka mwisho ahsanul kaila, wakawa ni wapimaji wazuri mno, wakawa ni watu ambao wanawafanyia watu usawa katika vipimo vyao. Ndugu zangu, ayuha almu'minun, na vile vile ya kwamba wale ambao wanashughulikia jambo hili wafahamu ya kwamba nyumati zilizopita ziliangamizwa kwa sababu ya kukhalifu amri hii. Watu waliangamizwa, walipewa maisha magumu kwa sababu ya kukhalifu jambo hili, wakawa ni watu wanawapunguzia watu vibaba na vipimo. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema ayuha nas, ayuha tujar, ni wafanyabiashara, anawaiteni kabisa Ibn Abbas akisema ayuha tujar, ni wafanyabiashara, innakum ulitum amran laysa bilhayyin, nyinyi mmetawalishiwa jambo ambalo si jepesi, mmepewa jambo la biashara, ukawa wewe tatasarraf, wafanya biashara zako, wasafiri waenda huko warudi huku, jambo hilo la biashara sio jambo jepesi. Kana fihi halakul umami min qablikum, jambo hili lilipelekea nyumati zilizokuwa nyuma kuangamia. Kwa hiyo angalia, yawezekana ukawa unapigana asubuhi na jioni na ikawa faida yako unaipata ni ndogo mno, kumbe ni kwa sababu una mukhalafat, una makosa unayoyafanya katika upimaji wako. Sio upimaji wa vyakula tu, bali kila bidhaa ulionayo. Angalia, angalia upande unaofanya wewe unapomhudumia mtu, unapima sawa sawa? Na je, mtu akikufanyia hivyo na ukajua kwamba amekupunguzia, je, wewe waridhika kufanyiwa hivyo? Ikiwa hauridhiki kufanyiwa wewe, mbona unaridhika kuwafanyia wengine? Bali jambo hili tufahamuni, ayuha almu'minun, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema pia ayuha nas, enyi watu, ahsinu alkaila walmizan, wekeni vipimo vyenu vizuri, fa innal mutaffifina mawqufuna ghadan baina yaday llahi tabarak wa taala, hakika wale wanaopunguza vipimo watakuja kusimamishwa mbele ya Mola wao kesho. Wa innal araqa la yasilu ila ansafi adhanihim, na kwa hakika jasho wanasimamishwa mbele ya Mola wao na hali ya kuwa jasho imefikia nusu ya masikio yao. Wa innal araqa la yasilu ila ansafi adhanihim, kisha katua nasaha akasema fattaqullaha fi kailikum wattaqullaha fi waznikum, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika vibaba vyenu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika mizani zenu. Fahamuni ya kwamba ninyi mna Mola wenu ambaye yarakum, anakuoneni sirran wa jahra, siri na wazi, Mola wenu anakuoneni katika mukhalafat, Makosa ambayo wanayafanya kwenye biashara ni jambo la kupunguza wizani. Wanafikia kipindi cha kwamba mpaka ule wizani wenyewe wanaupunguza meno. Bali wapimaji wa baadhi ya mambo, kwa sababu wewe humuoni huko anakopima, anakufanyia hushi, anakufanyia udanganyifu. Kwa hiyo anakudanganya hapo, na vile vile anakupunja katika haki yako. Ayuhal mu'minun fattakullaha ayuha tujar, enyi wafanya biashara, muogopeni Allah tabaraka wa taala. Fi auzanikum, katika mizani zenu mnazozipima, muogopeni Allah subhanahu wa taala. Na kwa hakika wale ambao watakaosimamia yale ambayo Allah subhanahu wa taala ameelekeza, billahi alaikum, hawa ndio watakaokuwa na baraka katika biashara zao. Na wale ambao watakaokuwa yakhununa Allah wa yakhununa dini Allah wa yakhununa almuslimin, wanamfanyia khiana Allah subhanahu wa ta'ala, wanaifanyia khiana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawafanyia khiana waumini wenzao, waislamu wenzao, waja wenzao, wanadamu wenzao. Man dayyaqa almuslimin dayyaqa Allah alayhi dunyan wa akhirah. Mtume alayhi salatu wa salam anasema, man dayyaka ala almuslimin dayyaka Allahu alayhi tabarak wa taala. Yule ambaye anayewabania waislamu wenzake, anayewapa dhiki waislamu wenzake, anayewapa maisha magumu waislamu wenzake, anayewatengenezea mazingira magumu waislamu wenzake, dayyaka Allahu tabarak wa taala alayhi, Allah subhanahu wa taala naye atamtengenezea mazingira hayo hayo magumu. Waljazaa'u min jinsi al-amal, na malipo hupatikana kutokana na matendo unayoyafanya. Ikiwa wewe ni ghashash, ni mtu ambaye unayeghushi, mkaa wako unaouuza jua uonesha kama ni mkaa mzuri, na hali ya kuwa ndani umeweka chenga, waonekana wewe bidhaa yako ni nzuri sana. Wangapi wameuziwa simu za sabuni? Wangapi? Ghushi, udanganyifu wa wazi. Simu imewekewa kava nzuri kabisa, lakini ndani kumbe kuna sabuni. Si haya mambo yanatokea bwana? Yote hii ni ghushi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza, man ghashana falaysa minna. Kama wewe unaridhia kuwafanyia wenzako, mbona wewe hauridhii pale unapofanyiwa wewe? Tena unamkuta mtu huyu analalamika kweli kweli, haangalii kushoto wala kulia, kazi yake ni kulalamika kwamba wamenidanganya mimi, wamenitapeli. Na wewe muangalie, ayuha almu'min ayuha tajir, unamuuzia mtu kitu, wamwekea mtu kwenye mfuko kitu, na amekuamini kwa kukuona kama ni mfanyabiashara mzuri, ameacha maduka karibuni 50 amekuja kwako, ameacha mahala karibuni 50 amekuja kwako, kisha baada ya hapo tukhunu, unamfanyia khiana kweli? Ametoka alikotoka amekuja kwako, hujamvuta kwa dawa wala haujavutika kama duka lako umelipamba sana lazima nimvutie mtu. Ametoka alikotoka amekuja kwako, na anafika kwako wamfanyia ghushi. Umemwekea kitu katika mfuko, anaondoka nacho, ameamini nafsi yake kwamba hichi kitu ni 100%. Anafika nyumbani kwake, anafungua hivi, anakuta nguo imechanika, anakuta nguo haimtoshi. Subhanallah, ukubwa gani wa khiana mfano wa huu? Ukubwa gani wa khiana mfano kama huu? Fattakullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na mfahamu ya kwamba nyinyi mtakwenda kusimamishwa mbele ya Mola wenu. Atakuja kuwasimamisha Mola wenu na atawauliza kila jambo. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا. اللهم هدينا في من هديت، اللهم هدينا في من هديت، اللهم هدينا في من هديت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.